matatizo yanapotokea, wengine huku wanalia, wengine wanachukua mali kuwadhulumu wajane na yatima. Imekuwa sasa ni kawaida watu kudhulumu mali, kisha wanaenda zao, kwa wajane anabaki mateso. Wewe uliye dhulumu kokote kule uliko, Mungu akunyime amani, urudishe mali zao, maana tunaye sema, usimtese mjane wala usitese yatima, wakimlilia Mungu hakika Mungu atasikia. Hasira ya Mungu ni kali, amesema atakuwa wewe kama unapenda kuishi, ni vema watende haki, maana tunaye vile Biblia inavyosema. Lakini pia nimetumwa kuwakumbusha mawakili na mahakimu wanaosimamia kesi zao, wasiwaonee na wasipokee rushwa ili kuipoteza haki yao, bali wawatendee haki ili Mungu wetu atukuzwe. Amen. Hey, tunaye.